kok en vriend woninginrichting. Het hele jaar door garant met service, kwaliteit en voordelige aanbiedingen. Overtuig u zelf, want zoals u bij kok en vriend koopt, koopt u nergens. Kok en vriend, woninginrichting, meubelstoffering en zonwering. Westerkerkweg 47, telefoon 2180 in Venhuizen.